طاغوت نہ غیر اللہ نہ ان یعبدوها ذاتی باز کی گئی رہی و انا ابو الى الله اور اگر بھی اللہ تعالی ہو مل بشرا ظفار دے دے زیرے فبشر عباد الذين يستمعون القول فزیر ور کا بندگان ما کسانو تا یستمعون القول شاور قران کریم پستا بیداری کے آسانا دعوی نرود دیا نتو گورا اللہ ویا سوک جد شیطان نظام ساتی عبادت آغن کئی عبادت دا اللہ کئی دا اللہ کتاب ہوری اغیل دیر دیا دا شانی دا اغا مسئلہ توحید او مسئلہ عبادت چی اللہ ویلی دا خالص اللہ لیا ذو گورا سورہ زمر آیت گورا تین لسن قلت سوار لسن قلت اللہ عابدو مخلص اللہ دینی فعبدو ما شئتم من دونے ہوا یا اللہ عابدو لو دے اللہ مخیر کرے رہے یعنی عابدو اللہ ناگا لو دے اللہ مخیر کرے رہے وایا خاص دا اللہ نے قبل چا آپ دے عبادت کو مزو جڑا فریاد آج دی عبادت کو ما مخلص اللہ ہو دینی خالص کا امتن دے اللہ لرا قبل مخبلے فاقدو پستا سو عبادت کو امارا رس شیر تم کی فغشتا سو من دونے سوا دے اللہ نا درشانی اللہ ویلی دیا کل پیغمبر تا او درشانی نور یادیا چتا لنم دا واحد کری مستان محکم دیاو لنم دا واحد کری چگور خالص زما عبادت بکے آیت گورا شپکش پیتا ولکت وحی ایلیکا ویل اللذین من قبلک لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين هم ده سوره الذكر بينش بيتو شپش بيتو او بتا اكل سر واحد كده شوي ده تا تا او ايا كسان تا چوان دستانا هاري او تني ويلي لئن اشركت كجر شرك بتا مخام خا برباد رشی عمل ستا وَلَتَكُونَنَّا او خام غاشیبت من الخاسرین تتاوانیانونا وَلِلَّهَ فَعْبُدَ وَلِلَّهَ فَعْبُدَ لَكَ اللَّهَ أَعْبُدُ اس سے مکم آیت ویلے ہو وَلِلَّهَ فَعْبُد بلکہ خاص دا اللہ پس عبادت کوا وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ او شکر دا شکر گزار دا اللہ نا نو اللہ پا دی مسئلہ واندی سم رضور ورکرے وے دا شانی دا اغا مسئلہ دا چیز دین سوک منکر شرے دے نوزائی جہنم گردے دے اللہ والا مجرم ویلی دیا زوگو رسول صحفات اللہ وی فإنہم یوم اذن فی العذاب مشترکون اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهُ وَيُفَ اِنَّهُمْ فَسِيَقِنًا دَيْ آیت دے دریدرشن در مشتمہ سی بارہ دا سورہ سوافات فَإِنَّهُمْ بَسْ يَقِنًا دَئِ يَوْمَ اِذِنْ فَدَغَوَرَ الْوَانِ فَعَذَابْ بِشَرِكْ بَيَّا اِنَّا مُنْدَكِمْ كَذَلِكَ دَوَشَانِ نَفَعْلُ بِالْمُجْرِمِينَ کار کو مجھے مجرمان سارا اِنَّهُمْ يَقِنًا دَئِ کان مجھے اذا قیل لَهُمْ ہر کل شبوے رسول دیتا لا الہ الا اللہ چنشتہ دے اسو کارسا حاجت روہ مددگار إلا الله مجر الله يستكبرون مضيب الآن رقن لذي مسلينا داشاني سورة قاف قراء فاندستم سورة سورة قاف آيات قراء آيات ورشتم شفاقشتما اللہ وہی القیا اوگل گوئی تاسو دوارا پا جہنم کی کل کفارنا نید ہاریو لی کابر زد عناد کا ان کے مناع للخیر دیر من کا ان کے خیر موتا دین دہد میں زیادے کا ان کے مریب شک کا ان کے اللذی آوکس جعلم اللہ لانا خرا چکر دی سرد اللہ نمددگار بل فسور دوئی دے فی العذاب الشدید فعذاب سخ کیا ویغر دوئی تسخ عذاب کی نو داسوب دے اللذی جعلم اللہ لانا خر چی اللہ سرے بل مددگار کردو لے دے داشانی سورہ زاریات پورا سورہ زاریات دور پسی جی کم سورت دے آیت پورا یو پنوس ولا تجلو مع اللہ الہنا خر انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا امغضوا سرد اللہ مددگار بل انی لکم تاسو پارا منہ طرف اللہ نذیر مبین یرا درک ان کے مخکارا دا شانی سورہ تور کی ویا سورہ تور کی وپنگستم سورت دے آیت گورا دریسل ریخ ہم لہم الہن غیر اللہ ہم لہم الہن غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون ایتد پار دی مرگان دی سوا اللہ نا چگئی عبادت گئی سبحان اللہ باجی اللہ تعما یشرکون داغسنا چدا مشرکان ورسر شریک گئی دا شان ورپسی پورا کلچ اللہ وحی گئی فل انبیاء اولا ہم پتی صفت وانی موصول گئی چدا زما عبد دے مالا جدی کونچے ویا لکا سورہ نجم گورا اللہ سوئی لسمیت کی فا اوحا دری پندر سن سورت دے ان کو دی سور پسیر فا اوحا الہ عبدیہ ما اوحا پس وحیو کا اللہ بندہ بلتا ما اوحا اللہ فل بند تو وہی اگلا جبریل امین بند اللہ کا ما اوہا آگا چوہے کڑے والا جبریل امین تا نو الہ عبدی ہی عبد دا اچک صفت دے ذکا مخلوق کی جی سمرا جی بی اللہ تا دا اچک صفت دے ہم دا صفت وان دے اللہ فل پیغمبر موصوب کرے دے سورہ جن گورا سورہ جن کی اللہ صفت کرے دے فل مخلوق پس وان دے فل پیغمبر عبد وان دے آیت گورا ملسم وانہو لما قام عبد اللہ یدعوہو کادو یکولون علیہ لبادا او یقین انشان دارے ہر کلچ پاسی دلے بند دا اللہ یدعوہو چپری اللہ كادوا يقرب إليا يكونون عليه بلا تشيب ذيبا ذرا قند یا ہمانا دار بیان اوریدو او یا دار تقریب رسول دا شانیا اللہ رضا دے چکل اللہ چیلنج ور کرے دے چیلنج ور کرے دے چینو دا مسلے کر دی من لے تیار گئی مقابل سورہ بقرہ گوڑا اللہ ویلم تفالو او چر نشی کو لیتا سورا کار ولن تفالو او چر نشی کو لیتا سورا کار فاتقوا النار التي آيات غرا آيات سليشتم مسكي الله ليلي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أو بجر عيتا سوف الشك دعوة كتابنا شرع لقلي منذ فاسقل بند واندي نظری راشی مقابلے ہو گئی داسی جو پیغمبر گندی پورا پا اخلاق پیدا کیا چپا آگوان جو کتا نشیو جتو لے او یاد عمل لگ رے چردی قرآن کریم زنو دی مقابلے ہو گئی داشانی اللہ غزا تخبر پیغمبر دوئی سورہ الحجر کی وعبد ربك حتى ياتيك اليقين اذا الله پیغمبر عبادت کو دخل رب حتى ياتيك اليقين آیت رستنے جو سورہ الحجر ناغا عین با او دال اغا الفاظ بکی پراتنیا وعبد ربك جڑا فریاد آج بھی بات کو رحبل حت آیا کی اکل یقین سردی پوری جراشی تا کا مرگ درشن اللہ رضا دے شپدی مسئلہ باندی پل پیغمبر پر بائی کاٹ وے لی دیا پل یا جو ہلکا بیرون لا عابد ما تابدون ولا انتم عابدون ما عابد سورہ کافرون کی سورہ کافرون کی اللہ کل پیغمبر تو وہی ہوا ہے اللہ پیغمبر اے کافرون بے عبادت نکوما پاگ طریقہ باندھی کہ تاسو عبادت کو وہی اون تاسو آئندہ پارا عبادت کو ان کی پاگ طریقہ باندھی کی لی کما نو دا ارم سل را چپائی کاٹ شہ پتی باندیا دا شانی اللہ غزات دے چھ بدی ویلی پاو اچھا باندے چھ باغت گئی آغا بغیر دا اللہ نے دبلچا دبلچا عبادت گئی حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام رحم عیسیٰ علیہ السلام اغت کا خبر کئی بلا خبر آگا نا کئی ان کا خبر کئی یو تائی پر او نور با فریدما سورہ آل عمران جورا انشاءاللہ کل جتا زمین لرا رسو نتول آیا تین با رارو سورہ آل عمران حضرت ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام اغت سوئی یقیناً اللہ رب ما دے اور رب ستا سو دے فاعبدوہ آیت بورا یو قندوس سورہ آل عمران آیت یو قندوس ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ یقیناً اللہ رب ما دے اور استاذ فاعبدوه قصدی اللہ تا جڑا فریاد عاجزی و عبادت دوئی حال صراط مستقیم دا دلار نیغا او مسلم فدید ہے باندی نور تائیدات مرارو لیو سورہ مائدہ مریم زخروف اس میں یو تائیدو خیلو دپار دے اختصار دا شانی اللہ رضا دے کہ مخلوق لے ہم تک کے حکم کرے رے رو پورا سیدہ ہم دروانی واجی شی سورہ نجم آخر دورا دری پندرستم سورت دے لاغی آخر اللہ اخبر پیغمبر توائی فاسجدو للہ وعبدو وشبیتن آیت دے فاسجدو للہ فسجدہ کوئی اللہ تا وعبدو او عبادت کوئی دا اللہ اللہ تا سجدہ کوئی او دا اللہ عبادت کوئی سورہ زمر گورا اللہ اخبر پیغمبر توائی قل انی امرتو سورت یوکم سلویخ آیت برا آیت یولسم قل انی امرتو ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین ہوا ہے اللہ پیغمبر انی امیر تو حکم کرے شہر ماتا ان آبود اللہ ہوا ہے انیز امیر تو حکم کرے شہر ماتا ان اعبد اللہ دا چی جڑا فریاد عاجزی عبادتکم اللہ تا مخلص اللہ الدین خالص کون جشم دی اللہ لرد بلنی نومرتو ان اعبد اللہ یعنی دا اللہ پیغمبر اغلا اعلان دیو آیا اعلانو کا مال خالص دا اللہ دی عبادت حکم کڑے شوے دا شانی اللہ فرشتے کے ذکر کئی ہم پتی صفت باندھے ذکر کئی یعنی داد فرشتوں صفت دے اللہ ذکر کئی پتی صفت باندھے رو گو رسول انبیاء یوشتم سورت اسپگشتم آیت وقال اتخذ الرحمن ولدا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ اوائی جائی یولی مہربان بادشاہ نائب سبحانہو باکیہ دی اللہ کا بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ بلکی جائی دی بندگان عین با دال بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ بلکی جائی دی بندگان عزت ورکڑی شویہ درشانی سورہ انبیاء آیت برا نلسم ولہو من فی السماوات والارض ومن عندہو لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون ولہو ادفار دی اللہ دی آغسر چیدی پاس مرنو پر مکہ کی آغسر چیدی دی اللہ سر زان لی نگنی عبادت دی اللہ نا ولا یستحسرون او نا دا استری کی گیا دا استری کی گی نا دی خبری نا بس یو خالص اللہ دا عبادت کیا نو عن عبادتی ہی عین باو دال ملو دا فرشتی دا اللہ عبادت کیا دا شانی اصحاب کاف بورا دا خود انبیاء خبر دا اد فرشتو خبر را اصحاب کاف سورت تیت لسم اصحاب کاف اغس ویا آیت برا مخ کنا خبر روان دا یز اول فتیتو لسم ایتنا نو دوکو راش اشپال سم ایتلا ویز اعتذلتموهم وما یعبدون الا اللہ فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا اصحاب کعب اغی ادریدلی لاللہ دین بیانی کرے دے او دے ویلی رمونگا رب اغا مالک داس ممنو عزت مجھے دے بغیر داللہ نبل سنگرا مرد کا اچھاریم داد مو کون دے دے نیولی سیوا داللہ نمددگاران تو دلیل لین خیئے دے سوچ پر اب کرو جو رہی داغنس لو ظالم سوکی دیشیا نو بیا وی ویز اعتذلتموهم او کم وقتی چیزی داشل تاسو دینا وما او دا رسنا چی بارتی کئی دی سوا دالانا فاوو الالکاوی وستی کونونی سی وارتا خور بگیتاو تر اوستاسو دا محربانی اپلینا او تیار بگیتاسو تا من امرکوم کار کا سنا نرفا کا سنتیا اللہ بروانی آسانی کا ولی در شانی رجل مومن اول جی دلے بیان کرے ان گدی مسلیا رگورا سلیفتم سورت سورہ مومن رجل مومن اغلا گیارے بیان کجدی مسلی آیت گورت وصل ریخ بیان دمکتی ہیں در رجل مومن اغشورو دے آیت گورت وصل ریخ یو سل ریخ وصل ریخ ویا قوم مالی ادوکم لن نجاتی وتدعوننی لن نار آیت مزمان سری مالا چھ بلم دتا سخلاسی تا آگا مسئلی لکی اللہ تخلاسے در کئی کہ آگا خالص عبادت دا اللہ نے اور آگا لئی تا سما اورتا اورتا را بلل سری نجات دا بلل سری تدعوننی لیکفر باللہ وشرک به تا سو بلائی ما چھ کفر حکم با اللہ اصدار جوکم دے اللہ سرم آگا سو لے سلی بھی علمون چنشتہ ماتا پاہ باندے سو دلیل مالا پاہی سا علم ہو سو دلیل نشتہ دے وانا ادعوکم اعوذ بالمتاسو الالعزید الغفار زور وفن کی ذات تا زور تاسو اللہ لبالما مطلب دا نجات تاسو لملاوی کی فضی چلا اللہ بلنا قبول کیا در شانی صاحب یاسین اغارم دے بیان کئی دلی مسئلے صاحب یاسین آیت گورا سورت گورا سورہ یاسین شلم آیتنا و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اور آگے دل رتر و دخار میں اوصلے کرا منڈی والی ویل تیسری اے قوم ازما جرا فریاد عجیبی بات کوئی اللہ تا نبیان اکر دی مسئلی سرد او دد بیان آغا تر دیر شمایت پورے دے لگی دلے دے بیان کرے دے انددی مسئلے دا شانی تیرے آنو بیان کرے دے انددی مسئلے سورہ جن آئی کرا دیا سورہ حقا دا آیاتی نراوڑی دلی نو تاولی دا بدی مسئلی واندی حضور او سور سمرہ دے او سو اغراسی بدی واندی علمی داشان بندیگان دا اللہ جنتیان آغا اللہ فدی سواد بانی موسم کری لیا زو گورا سورہ دہر گورا سورہ دہر آیت گورا فغمت مخن ادورا ان لبرارا يشربون من كاس كان مزاجها كافورا سورت دے شپگ ہویا آیت دے تنظم شپگم یقیناً نیکان سیواز کا سورا کد شرابونا چیوی بگرد دی سر کافور آئینان دائی وچینا دا یشرب بہا عباد اللہ سکیو بدی بندی بندی گاند اللہ یفجرونہا تفجیرا چروانی بدیلا پروانو لسارا داشانی سورہ فرقان دورا سورہ فرقان اللہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما ما اللہ قل بندی گانا ارے موسیقی قریب عبادت بندی آیت گورا دریش پیت نلسم سپارا پیشتم سورت وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما او بندگان مہربان بادشاہ آگا کسان دیا یمشون علی الارض ہونا چیزی پر مکوان دی پارا مرام سرا ویرا خاطبهم الجاہلون آر کلا چی خبری کئی دی سرا ناپو پا دین دا اللہ وانی نوائی ورد دی دا سلامتی آ خبری دا اللہ دین او دا سلامتی آ خبری والا کئی دا شانی سورہ زمر گورا سورہ زمر یوکم سلویختم سورت دے آیت گورا آیت گورا واللسم والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أواكسان جزان بجد شيطاننا زان بجد غير اللهنا داچ عبادت گیاو اور جو کئی اللہ تا لہم البشرا دپار دیدے زیرے پر دیر ورک بندگان علماء کسانو تا یستمعون القول چی وقتی دی خبری تا فیتبعون آسنا پس روانی کیا دعوامر داری پسیا قول من دا قرآن کریم لکا لقول فاصل وما هو بالهزل يستمعون القول وكي لدي قرآن كريم تفستا بدارك يحسنا دعوان رضاوية درشانية سورة مائدة ودورة الله زجر ورکر خلقتا بغير دعلانا دبل چا عبادت كيا آيات ودورة پگ ہویا سورہ مائدہ آیت پگ ہویا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم هو يا إلى الله پیغمبر اے جڑا فریاد عاجزی بات کوئی تاسی والا لانا ما داغس لا یملک لکم ضرران چواد اختیار لری تاسو تا ضرران دو ضرر در کولو ولا نفعا او ندو فائدی والله هو السميع العليم اللہ ان دے دے ورید ان کے اپوا درشانی اللہ غزات دے مخی انگر نمون اخفل ذکر کرلا نیبادت پائی مانی مرتب دو الحمدللہ اللہ یو رب دعا رحمان دری رحیم صلور مالک دین را مالک یوم الدین دا عبادت اگے مکی پنجو نمونہ ذکر کری دا اللہ عبادت پائے بانی مرتب کرے دے او بیا سوئی اہدنا صراط المستقیم اے اللہ مضبوط کی منگا پلار نے روان دے نلا جی رسے دے خالص دا اللہ عبادت او ویا کنستائین ویا کنستائین او خاص تان اے اللہ ندو بلچانا نستعین امداد غور منگا ویا کن عبدو کی بیان دے دے ٹھیک دو سیل نسبت اغا بندگان تکیگی او بندہ وقل افعال و یادو کی مستقل ندے ویاک نستعین او خاص تان امداد غور منگا اے اللہ مانا فی العبادت و فی الامور کلها اللہ مطانا امداد غور مانا ستا پر عبادت کی او پخل طول کارو کی نو مستعان سوگرے امداد چان وفتل شرید اللہ نا ندا چیتو وز مخلوق نے امداد غوری لکا حضرت یعقوب علیہ السلام ویا دو بورا دوازایا یعقوب علیہ السلام اگر سوائی سورہ یوسف بورا دوازایا سوائی وی رب زما امداد وقتل شردنا آیت بورا تلسن فصبر جمیل واللہ المستعان علامہ تصفون آیت اتلسن سورہ یوسف فسکار بما دے صبر خیستا اللہ امداد مختل شہدنا علامہ تصفون باغ سبانی جتا سیکم بیان کوئی بیاو بورا چکلے اولاد حضرت بنیامین آگا اشار کرے شہدے نبیا سویا بیا ویا فصبر جمیل فسکار تمہارے صبر خیستا آیت برا آیت بے ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام یا سورہ ابراہیم نہیں سورہ آراب بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ویا کل قوم تیوی امداد غواڑیا ذرا بلنا امداد غواڑی ذرا بلنا او صبر اختیار کیا صبر اختیار کئی مانا اللہ بستا سے امداد کیا ابو رکھی دیشی سورہی آرابی وقال موسى لقوم استعينوا ربكم. سوره اعراف ايات غورك سين بي ايات يوصلت اشتم. وقال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا. اول موسى عليه السلام قلت انداد والي بالله واني واصبروا وكلك شيء ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. مدلولا انداد كونك الله اهدنا الصراط المستقيم. اي الله مضبوط جمونجا فلار نيغا لار نيغا سشيري خالص دا الله عبادت قول ندبلچا خالص دا الله نمداد وحتل ندبلچانا. اهدنا الصراط المستقيم الله مضبوط جمونجا فلار نيغا واني يعني فصل توحيد واني الله منجا مضبوط كيا او صراط مستقيم فمعنى توحيد سارا مزاد آيات سورة آل عمران مرارو لهم آيات سورة مائدة حضورا آيات سورة مائدة